preț rezonabil de la farmacie. Calcidin, forță zilnică din plin. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino în luna aprilie în farmaciile Sensiblu și beneficiezi de 20% reducere la orice produs Calcidin. Gingiile sănătoase nu sângerează. Dacă scuipi sânge în timpul periajului dentar, este posibil să suferi de afecțiune gingivală și să te îndrepți spre probleme mai grave. Acționează până nu este prea târziu. Noua pastă de dinți Parodontax Complete Protection este mai mult decât o pastă de dinți obișnuită. Oferă 8 beneficii special concepute pentru gingii mai sănătoase și dinți mai puternici. Încearcă noul gust Parodontax Complete Protection. Caută în magazine ofertele speciale Parodontax. Adevărul îți aduce miercuri, pe 25 aprilie, o ediție de colecție a ziarului de acum 70 de ani care anunță sentința dată în procesul lui Maniu. Citește cum este condamnat de către comuniștii la temniță grea pe gheață Iuliu Maniu, făuritorul României Mari în 1918, unul dintre cei mai prestigioși oameni politici din istoria României. Retrăiește istoria răsfoind o ediție de colecție reprodusă integral, oferită numai împreună cu ziarul Adevărul din 25 aprilie. O călătorie de la muzică clasică la pop și rock. O alăturare unică de artiști. Andra, Smiley, Irina Iordăchescu, Alexandru Tomescu, Marius Manole, Solitod Project, Andrei Licareț, The Mono Jacks și ansamblul Violoncelissimo, coordonat de Marin Cazacu. Vă așteptăm la Hope Concert, duminică, 22 aprilie, ora 19, la Ateneul Român. Un proiect al Fundației Hope and Homes for Children, de 20 de ani alături de copiii vulnerabili ai României, recomandat de Europa FM. Bilete pe mystage.ro. Europa FM, a fost ora 13. Iulia Berbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, proteste la guvern. Primăria Bucureștiului merge în instanță ca să-și poată continua proiectele, iar Simona Halep o va înfrunta pe Victoria Golubici mâine în deschiderea întâlnirii de FedCap dintre România și Elveția. Știrile imediat acum, datele meteo. Cerul prezintă unele norări în sud-estul țării, dar în rest este mai mult senin. Intensificări ale vântului vor fi în Dobrogea, Muntenia, pe crestele montane și pe arii restrânse în celelalte regiuni. În sud-vestul țării și la munte sunt posibile ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 24 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul Olteniei. În București, cerul este senin, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă 20 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul are de gestionat tensiuni sociale în extindere. După Sanitas, feroviarii din blocul național sindical au ieșit azi în stradă, la fel biochimiștii și chimiștii vor ieși. Angajații de la stat reclamă la unison că le-au scăzut veniturile în urma modificărilor fiscale operate de coaliția la putere. Peste 2000 de sindicaliști din sectorul feroviar au protestat azi dimineață în fața guvernului, nemulțumiți de nivelul mic al subvențiilor alocate pentru transportul pe calea ferată. Manifestanții acuză autoritățile că lasă intenționat CFR Marfă să ajungă în faliment și că nu iau măsuri pentru ca transportul de persoane să devină și el civilizat. Evident, se adaugă aici nemulțumirile legate de salarii și de condițiile de muncă. Vicepreședintele Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane, Dan Urseiu, spune la Europa FM că odată cu liberalizarea pieței anul viitor, CFR Călători riscă la rândul său să intre în faliment. Subvențiile pe total, ca sumă totală raportat la ceea ce s-a acordat în anul 2017, vor fi mai mici. Consecințele vor fi că CFR Călători nu își va putea moderniza parcul de locomotive și vagoane, în mod evident, și vă dați seama, în condițiile în care din anul 2019 se liberalizează complet piața de transport feroviar de călători și vor veni până în gara de nord eventual, nu eventual, ci sigur, operatori de transport feroviari care au în spate state extrem de puternice, eu știu în condițiile astea CFR Călători cum va putea face față unei asemenea concurențe. Liderul sindical avertizează că la CFR s-a ajuns la limită, trenurile de călători circulă cu o viteză maximă de 40 de km la oră, iar unele șine sunt neschimbate din 1938. Pot să am vagoane care se poate circula și cu 180-200 de km pe oră ultramoderne. Dacă viteza medie la călători în anul 2017 este în jurul valorii de 37-40 de km la oră maxim, repet, viteză medie comercială, este extrem de puțin. Sunt poduri, podețe nereparate de zeci de ani, de anii 50-60-70. Nu e vorba numai de poduri și podețe, este vorba de calea de rulare ca atare. Vă credeți că am văzut cu ochii mei undeva undeva scris pe un cupon de șină Krupp 1938, uzinele germane care erau foarte puternice în producția de oțel. După protest, liderul BNS, Dumitru Costin, a declarat că, în opinia sa, oprirea lucrului pe care a ferată, adică greva generală, rămâne singura soluție. Iar între orele 14 și 16 ies în stradă biochimiștii și chimiștii, pichetează Ministerele Sănătății și Muncii. Federația Sanitas a anunțat ieri că declanșează greva generală în sistemul sanitar în data de 11 mai. Până atunci, pe 7 mai, va fi organizată o grevă de avertisment, iar în 26 aprilie în București va avea loc un meeting la care sunt așteptați peste 10.000 de oameni. Între timp, continuă și protestele spontane în sănătate, unde salariații și-au văzut veniturile diminuate după plafonarea sporurilor. Protest azi și la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași, dar și la Spitalul de Pneumoftiziologie Ieșan. Violeta Cincu. Activitatea la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași este blocată datorită incendiului de la începutul acestei luni, dar asta nu i-a oprit pe angajat să declanșeze o grevă spontană. Liderul Sanitas din Institutul de Boli Cardiovasculare, Dan Roșu. Personalul auxiliar a pierdut între 250 și 600 de lei. Și angajații de la Spitalul de Pneumoftiziologie au declanșat un protest spontan pentru a opta oară. Nemulțumirile, salariile micșorate și lipsa soluțiilor reale pentru rezolvarea acestei probleme. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. În Vrancea, un medic de la Spitalul de Psihiatrie Dumbrăveni și-a împărțit salariul cu infirmierele, îngrijitoarele și supraveghetorii, alături de care lucrează zi de zi, dar ale căror refuri au scăzut dramatic. O infirmieră a ținut să-i mulțumească public pentru gest despre care medicul nu a vrut să vorbească. Transmite Claudia Toader. Angajații Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni au protestat de două ori până acum, după ce salariile le-au scăzut dramatic. Infirmierele, îngrijitoarele și supraveghetorii au fost afectați și au plecat acasă și cu 800 de lei mai puțin față de luna precedentă. Alături le-au fost însă și medicii și asistentele, chiar dacă în cazul lor nu au fost scăderi. Unul dintre medici, psihiatrul Mircea Duțescu, a mers chiar mai departe cu susținerea colegilor săi și și-a donat salariul colegilor afectați de scăderi, împărțindu-l practic tuturor. Un gest despre care medicul nu vrea să vorbească și care poate ar fi rămas necunoscut dacă una dintre infirmiere nu i-ar fi mulțumit public pe o rețea de socializare. Singurul comentariu făcut de medic a fost că gestul său a fost unul pur amical și așa a considerat că trebuie să le ia apărarea celor necăjiți, cărora li s-a făcut o nedreptate. El consideră că majorările din sănătate nu sunt reale, iar banii în plus primiți de medici sunt de fapt luați de la personalul afectat. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Președintele României, responsabil prin Constituție de politica externă a statului, reacționează în cazul anunțului liderului PSD cum că România își mută ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Klaus Iohannis anunță într-un comunicat că nu a fost nici informat, nici consultat și că decizia puterii nu are la bază evaluări solide și cuprinzătoare. Anca Grădinaru. Administrația prezidențială reamintește că mai multe rezoluții ale ONU cer statelor membre, deci inclusiv și României, să se abțină să stabilească misiuni diplomatice în Ierusalim și să intensifice eforturile internaționale pentru o pace durabilă în Orientul Mijlociu. Prin urmare, în această etapă, relocarea ambasadei României la Ierusalim are reprezenta o încălcare a dreptului internațional relevant, precizează președinția. Totodată, șeful statului îi îndeamnă pe responsabilii guvernamentali să dea dovadă de, citez, responsabilitate și discernământ în ceea ce privește deciziile majore de politică externă ale României, cu efecte strategice, inclusiv asupra siguranței naționale și cetățenilor români. În final, șeful statului atrage atenția că decizia finală în politica externă, din punct de vedere constituțional, aparține președintelui României. La primăria Bucureștiului, ceea ce a pornit ca un război politic ajunge o luptă în instanță. Supărată pe consilierii liberali, primarul Gabriela Firea ar putea aduce în fața instanței întregul Consiliu General, în care puterea are totuși majoritate. Tot scandalul pornește de la companiile municipale. Gabriela Firea le-a putut crea pe hârtie, dar nu le poate da contracte fără acordul opoziției. Ar avea nevoie de 2/3 din voturile Consiliului, ceea ce ieri nu a obținut. Astăzi, vorbind la deșteptarea la Europa FM, Gabriela Firea a explicat cum vede rezolvarea situației. Prima chemare în judecată este a domnului europarlamentar Cristian Bușoi, deoarece s-a exprimat public Nu sunt concluzii pe care eu le-am tras la colțul primăriei. Public s-a exprimat împotriva acestor proiecte, anunțând tot public, puteți să citiți declarațiile, că le interzice consilierilor generali din PNL, pe care îi păstorește ca președinte al PNL București, să voteze aceste proiecte care, repet, aduc în legalitate primăria capitalei. În replică, Cristian Bușoi și-a transmis încă de ieri punctul de vedere. Liberalul spune că primarul Bucureștiului și administrația PSD vor doar să închidă gura liberalilor și opoziției în general. Mai departe de războiul declarațiilor politice, Gabriela Firea sugerează că pentru deblocarea situației, primăria va chema în fața judecătorilor, inclusiv Consiliul General al Bucureștiului. Eu de aceea merg în instanță, pentru ca judecătorii să constate faptul că primăria capitalei este în ilegalitate în materie de delegare a serviciilor publice și, practic, pe cale de consecință, prin hotărârea pe care o vor lua, eu nu cred că la acel moment consilierii generali din opoziție vor încălca și aplicarea unei hotărâri judecătorești. De ce nu dați în judecată Consiliul General? Adică ce treabă are un președinte de organizație de partid cu modul în care votează? Lucru. Primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, într-un interviu cu Vlad Petreanu în deșteptarea la Europa FM. După Elena Udrea, încercarea de a se prezenta refugiat politic în Costa Rica nu i-a reușit în sala de judecată nici Alinei Bica, fosta șefă a DICOT. Instanța Supremă a respins audierea ei prin videoconferință, cum a cerut astăzi avocatul. Magistrații arată că fosta șefă DICOT doar a cerut statut de refugiat și că are un carnet de solicitant până în ianuarie. Pe de altă parte, avocatul susține că Alina Bica nu se poate deplasa în următoarele 3 luni cu avionul și că nu există niciun traseu maritim. Chiar dacă instanța nu a fost convinsă, procesul se tergiversează totuși. Are detalii Iorgu Ianuși. Apărătorul a anunțat că Alina Bica ar fi primit în ianuarie anul acesta statutul de refugiat politic în Costa Rica cu reședința în San Jose și că ar fi obținut un carnet provizoriu de refugiat valabil până în ianuarie anul viitor. Avocatul Alinei Bica a mai spus că fosta șefă de ICOT nu se poate deplasa în următoarele 3 luni cu avionul și că nu există nicio rută maritimă ca alternativă. A depus 3 înscrisuri medicale la dosar în care un medic curant spune că Bica ar putea avea o leziune post-traumatică lombară. Drept urmare, susține avocatul, Bica urmează să fie supusă unei operații. Numai că magistrații au stabilit că Alina Bica nu a primit statutul de refugiat politic, ci este oficial doar solicitantă și au considerat că documentele depuse de avocat nu dovedesc faptul că ea nu se poate prezenta la proces. Așadar, au respins solicitarea ca Alina Bica să fie audiată prin videoconferință. Judecată în dosarul restituirilor ilegale a NRP, Alina Bica este acuzată de abuz în serviciu pentru decizii luate când făcea parte din Comisia pentru Despăgubirea NRP. Dosarul a fost amânat pentru 16 mai, când este posibil să se judece ultimul termen. Trebuie spus, cei care solicită azil politic în Costa Rica, odată începute procedurile, nu pot părăsi statul cât timp autoritățile deliberează. Să amintim, și fostul ministru al dezvoltării și turismului din guvernul Boc, Elena Udrea, s-a dus în Costa Rica, în timp ce dosarul Gala Bute, în care a fost condamnat în primă instanță la 6 ani de închisoare, se apropie de final. Avocatul său le-a cerut magistraților să o audieze prin videoconferință și le-a spus că ar fi dobândit statutul de refugiat politic în Costa Rica. Judecătorii de la Instanța Supremă au respins solicitările pentru că documentele n-ar dovedi că Elena Udrea a primit statutul de refugiat. Europa FM Sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Simona Halep va deschide întâlnirea de Fed Cup în care România joacă împotriva Elveției la Cluj. Lidera mondială o va întâlni mâine de la ora 13 pe Victoria Golubici, jucătoare aflată pe locul 115 WTA. Pentru a doua partidă de simplu, capitanul nejucător Florin Segărceanu a apelat la Irina Begu, care o va întâlni tot mâine pe lidera elvețiencelor, Timea Bacinski, numărul 46 mondial. Duminică se schimbă adversarele, Halep joacă de la ora 12 cu Bacinski, iar Begu o va înfrunta apoi pe Golubici. Pentru eventualul meci decisiv de dublu, România le mai are în echipă pe Sorana Cârstea și Mihaela Buzărnescu. Amintim, întâlnirea din polivalenta clujeană se dispută pe zgură, iar România joacă pentru a reveni în grupa mondială elita Cupei Federațiilor. CSE Universitatea Craiova a învins-o cu 5-1 pe FC Botoșani în prima manșă a semifinalelor Cupei României la fotbal. Reprimit în lot după ce a fost pedepsit pentru indisciplină, Băluța a reușit un hat-trick, primul gol înscris în minutul 12. Ceilalți marcatori au fost Gustavo din penalti și Mitriță, respectiv Axinte pentru oaspeți. La pauză a fost 3-1, iar ambele echipe au avut câte un gol anulat. Este cea mai categorică victorie obținută de Craiova în actualul sezon. Returul se va disputa la începutul lunii viitoare. Amintim, în cealaltă semifinală a